राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 3 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति प्राय लोगों ने कठिन मानी है, बहुत कठिन है। और शेठ जी ने ये कहा था कि मेरे ये जजते नहीं कि कठिन क्या है, इनमें सीधी सरल बात है, परंतु लोगों पर आजमाइश किया तो कठिनता मालूम थी, तो समझते नहीं, ध्यान देते नहीं। तो ऐसी बात देखती भाई, आप लोग ध्यान दो, ठीक से समझो, अध्यात्म उन्नति जैसी कृष्ण मानना की ऐसी नहीं है, क्योंकि वो अपनी है। सब जीते हैं, भाई हो बहना हो कोई हो, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो, परमात्मा के संतान सभी इस राष्ट्र जीव बिना से, और परमात्मा पर हमारा अधिकार है। अपने माँ बाप पर अधिकार सबका होता है, और माँ बाप का स्नेह होता है, तो ऐसे भगवान का हमारे पर स्नेह है और हम भगवान की तरफ चलते हैं। और एक मार्मिक बात जो मैंने बताई थी, मैंने सबके सुनी, पर मैं क्या मूल बात, मेरा प्रश्न उत्तर आया नहीं है। वो उत्तर ये है कि क्रिया सब होती है जो जड़ में होती है। चेतना जड़ दो भाग है, दो भाग में क्रिया जितनी होती है सब जड़ भाग में होती है। श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, समाधि तक क्रियाएं सब प्रकृति में होती है। पुरुष में कोई क्रिया होती ही नहीं, दो शीर्ष जल और चेतन दो विभाग है, जिसमें क्रियाएं सब ही जड़ विभाग में ही होती है। तो जो काम और क्रोध और लोभ और मोह इसका त्याग करने में कठिनता मालूम देती है, कठिनता मालूम देती है, उसमें मूल में ये समझा है कि ये बड़े भारी दोष है। पर जब इस बात को विचार करो तो दोष हुए तो सिर्फ विभाग में ही, क्षेत्र में काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, कोई को नहीं। छह को खास माने काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर, ये छह दोष है। इनसे होने दी लगा विश्व पिंड में आग, बीते बचते बिरले हैं हरिशर में भाग। ये छह रिपु है तो सब जड़ में ही, और जड़ का हम त्याग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। नाशवान का भी त्याग नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो तो साधन क्या करोगे। जड़ का भी त्याग नहीं होता, जो जड़ हमारा त्याग हरदम कर रहा है निरंतर, जितने जितनी आयु हो गई है उतनी उम्र उन्हें खत्म हो गई है। तो जड़ता तो हमारे से भाग रही अलग, हम उसको रोकना चाहते हैं, ये बड़ी भारी गलती है। तो इस गलती से अपने सबको उठा चाहिए ऊंचा, सब छोटे बड़े सब ऊंचा उठना है कि ऐसे हार हम नहीं मानेंगे, हम परमात्मा के अंश है, ये सब प्रकृति के अंश है। काम करो लोभ आदि आदि ये तो हमारे नजदीक ही नहीं है, हम परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सूराशी, तो हम चेतन है। सब भाइयों से बहनों से सबसे मैंने कहा है सबसे, और शंका हो तो लिख लो, फिर पूछ ले, दिल में पूछ लेना। ये सबसे दिव्यांग में है हमारे सामने क्या है, ये नाश है क्षण भंगुर, एक क्षण में टिकने वाला नहीं है, तो ये नाश में क्या है, इन्हें त्याग करने में कोई जोर को नहीं। बड़ी सुगम सीधी सीधी बात है, सरल बात है, करता है इन्हें जड़ त्याग, जड़ चीज अंधेरे की तरह है और चेतन प्रकाश की तरह है। प्रकाश और अंधेरा क्या बरोबर बरोबर होते हैं? अंधेरा क्या चीज है? एक छोटा सा दीपक है कमरे भर में प्रकाश हो जाता है इतने से दीपक से। तो प्रकाश और चीज है, अंधेरा और चीज है, तो ये अंधेरे में अंधेरे में सभी सभी जड़ विभाग में है, अंधेरे में है, चेतन विभाग है, चेतन वो है प्रकाश। तो प्रकाश रूप है आप और हम सब भगवान ज्ञान से, तो प्रकाश के सामने अंधेरा क्या चीज है? उनके पक्ष में हो जाए वो उत्साह मन में, सब हम जीवनभूत हो जाए, सब सब छोटा बड़ा कोई बाकी नहीं रहेगा, ऐसी बात है। आप हिम्मत करो, उत्साह करो कि इस काम को करना है। मनुष्य शरीर सफल हो जा, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। 84 लाख जोड़ी है, उसमें एक जोड़ी है मनुष्य शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, अरे में कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, जिसमें हमारे पास में सम्मत, हमारे पास में सामग्री बहुत है, आध्यात्म उन्नति की सामग्री। दूसरे हिंदुओं के सिवाय दूसरे किसी में भी इतनी सामग्री नहीं है। ऋषि मुनियों ने बहुत कृपा की है, ब्राह्मणों ने बहुत कृपा की है, ऋषि मुनि महात्मा हुए उन लोगों ने हमारे को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई है। अरे आप बात में कितनी बिलक सुने, मैं लिखा एक नई बात, एक नई बात पुस्तक, एक नई बात। नई बात क्या? ये बिल्कुल जन विभाग में है, जन विभाग है ही नहीं। अरे आप सब चेतन हो, सब ईश्वर हो, आप सब बलवान हो, इस विषय में सब जागृत हो जाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाए। आप इतना साथ दो बहुत काम हो जाए, और अच्छी अच्छी बातें पढ़ने में सुनने में आती है, जब काम में लावे सबका कल्याण होता है, सब काम मात्र जीवों का, सब जितने पर मनुष्य है सबका कल्याण हो जाए, ऐसी बात है। अरे बड़ी सुगम है, बड़ी सीधी सरल है, वो तो अंधेरे की तरह है और ये ज्ञान है प्रकाश की तरह है। प्रकाश अगर अंधेरा मिटाया जाए तो दोनों में जीत किसकी होगी? अंधेरा कितना ही बड़ा भारी हो, रवि मंडल देखत लग लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा, सूरज दिखे सुरा दी है थाली थाली थाली थाली, देखत लग लागा, मैं उदयता त्रिभुवन तम भागा, उदय हो जा तो सब जगह प्रकाश हो जा। ये इतना छाया हुआ मंडल है, इन प्रकार हो जाए सब जगह रोशनी रोशनी हो जाए। तो प्रकाश की तरह तो है आपने साफ चेतन, और ये है सब अंधेरे की तरह है। तो अंधेरे उठा है प्रकाश में क्या जोर आता है? क्या प्रकाश को पसीना होगा? प्रकाश को पसीना आ जाएगा जरूर उठाने में, बात ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। इस वास्ते सबके सब उत्साहित हो जाओ, स्त्री हो और पुरुष हो, कोई हो, बने छोटा हो और बड़ा हो, ये काम खास करने का है। इसके सिवाय अभी बात कोई छेड़नी नहीं है, कोई बात करनी नहीं है, यही बात करनी है। और मैं बार बार कहता हूँ, आप ध्यान नहीं देते, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलेगा। अभी कुछ भगवान की कृपा ऐसी हो रही है, हम सब लोगों को ऐसी सामग्री मिल रही है, ये सामग्री हरदम नहीं मिलेगी। आप चेत करो, थोड़ी कृपा करो। भाई बहन सब दूसरे को सुनते हैं, को टिंग टिंग तो हर ही सुने थे, कितनी बार बिगड़ी, कोरोना काम बिगड़ते हो तो सब बिगड़ जाओ, ये सबसे तेज है। सुतम विहाय बहुत शमशान मात्र, भोजन करना है सौ काम है तो सौ काम छोड़ने पहले भोजन करो, और हजार काम छोड़ने के पहले स्नान करो, और लाख काम छोड़ करके दान दो, और कोटि तक तुम्हारी के करोड़ काम छोड़ करके एक परमात्मा प्राप्ति करने लोग सब सब गौण कर दो। आप लोगों से प्रार्थना है सब काम गौण है, ये पहले है। लोग तो दूसरों को मारने के लिए भी उत्साहित होते हैं, अपने तो उद्धार करना सबका, हमारा भी औरों का भी, कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों सहमत हो जाओ, केवल सहमत हृदय से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिनकी शंकाएं हो वो प्रकट करो। मैंने कहा सबको पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर बढ़िया दिया है, नई बात क्या है, एक नई बात पुस्तक, नई बात ये है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल और सब हो गया है। जितनी क्रियाएं होती है सब चढ़ में, एक अमर क्रोध लोभ मोह मधर्म ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड दिखावटी पण सब जड़ में है। ये आप हो चेतन, आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, वो प्रकृति का अंश है, आप सब परमात्मा का अंश हो, सब तो बड़े सब के सब परमात्मा के साक्षात्कार। तो हमारे सामने क्या चीज है, वो कठिनता शेर थी सामने थी, मेरे कह मानो सबके सामने बड़ी शुभ बात, बड़ी सीधी सरल, ये जड़ विभाग में ही है, केवल जड़ विभाग में है, चित्र विभाग में है ही नहीं, को काम है क्रोध है लो बहन मोहन कोई दोष नहीं, अंधकार है ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जड़ता एक है। तो ऐसा विचार करें आप सब भाइयों से सब बहनों से सबसे कहना है कि आप इस बात को याद करो, याद करो, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं, इतनी बात से उससे होना चाहिए, इतनी बात मात्र से उत्साह चाहिए, हम भगवान के हैं, चेतन है, शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि इंद्रिया सब चढ़ है, इनमें काम क्रोध लोभ रहते हैं, हमारे में है ही नहीं, हमारे में जड़ता है ही नहीं, हम जो स्वयं है परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें कोई दोष नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है, जीव अविनाशी, अविनाशी में क्या दोष है, चेतन में क्या दोष है, अमल में क्या दोष है, सहज रूप से क्या दोष है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इनमें कोई दोष है ही नहीं, हमारी कितनी विलक्षणता है, ये जन्मजात है, जन्मजात, कोई पीछे सीखी हुई बात नहीं है, ये बात मूल में है, ममई वांश हो, भगवान भी कहते ममई वांश हो, जीव लोग जीव बुद्ध सनातन मन श्रेष्ठा इंद्रिया ये सब जड़ है, ये अपने को दबा रहा है, तो ये है जड़ विभाग में है, हमारे को दबा सकते ही नहीं, अंधेरा क्या प्रकाश को दबाएगा, अमावस्या की रात्रि मिल करके क्या सूर्य को तो बद गई, सूर्य को फैल कर गई अमावस्या रात सब अंधेरा, जाग जाग जाओ, अब जाग गए, अब नहीं फंसेगा ये शरीर। और एक बात आप बताई, उस बात पर ध्यान दो, जो मिलता है छूटता है वो होना नहीं होता, इतनी सी बात है। अगर इसको दृढ़ धारण करो तो बहुत बड़े काम होंगे यार। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, तो शरीर मिला हुआ है बिछुड़ जाएगा। ये सब जितनी चीजें मिली हुई है कोई साथ मिलने वाला नहीं है, साथ में केवल भगवान है। अरे भगवान की इतनी बात बताई कि नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ तो साथ में, परमात्मा कभी छोड़ते ही नहीं, उनकी प्राप्ति बड़े करनी है तो वो हमारे साथ है। और ये जड़ तो हमारे साथ रहेगा नहीं, तो इनसे क्या दबते हो, ऐसे नहीं दबो तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सीधी बात है। सबको उत्साह आना चाहिए, सबके मन में उत्साह, ये तो हम करते हैं, करेंगे हम तो, ऐसी बात है। भगवान की कृपा से हम लोगों को मिली है प्यारी बात। आप थोड़ा सा विचार करो, उत्साह करो मन में, कितना ही बड़ा भारी बड़ा सपना हो, कितना ही कीमती हो, कितने राज जाल बोल रही, पर आंख खुलते ही कुछ नहीं, जाग गए आंख खुल गई तो सपने की सृष्टि सब की सब गायब हो गई। ऐसे आप इस तरह विचार करो तो सब सपना सपना सो जाओ, शुद्ध कुटुंब धन धाम ओ सचेत नवल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, सब अंधेरा दूर हो जाएगा, सब प्रकाश हो जाएगा। हिम्मत रखो, आप चेतन हो, आप परमात्मा का साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहसुराशी। ये उत्साह अभुमान होने वहां क्या है, जड़ चीज त्याग केवल भी एक बात है, छोड़ देंगे। ये दो कहते हैं एक कनकर काम ने, जो क्या करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई बात नहीं है। लोग मरने मारने के लिए तैयार, लोगों का नुकसान हो जाए वही उनके फायदा हुआ, तो उसे मर गए लोग जान करके, अपने को मरना पड़ा नहीं है, अपने तो अमर होना है। हिम्मत करो, सब भाई बहन हिम्मत करो, अपना काम बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम है, अपने लगे हैं बहुत बढ़िया काम है, और विजय हमारी है इसमें संदेह नहीं है। संसार में दोनों है, संसार में तो हार भी हो जाए जीत भी हो जाए, जीत हो जाए हार भी हो जाए, नफा भी हो जाए नुकसान भी हो जाए, मिल जा रही घाटा लग जाए, इसमें घाटा ही नहीं, नफो घो नहीं हार, इनमें तो बहुत बहुत है, हानि है ही नहीं, इस मार्ग में हानि है ही नहीं। जीव तो ठीक है, मर तो ठीक है, रेव तो ठीक है, जब तो ठीक है, इन ठीक ठीक होगा, ठीक ठीक बस ठीक है ही नहीं। ऐसी बढ़िया चीज है, केवल उत्साह अपना उत्साह हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, एकदम एकदम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भाई बहनों को खूब उत्साह से तेजी से अपना काम करना चाहिए, ये तो सीधी सादी बात है। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम सब ईश्वर अंश है, छोटे बड़े स्त्री पुरुष, छोटे बालक जवान और बूढ़े, सब परमात्मा है, सब परमात्मा के अंश है। हिम्मत करो हम सब सब लोग हिम्मत करो। आप रोगी हो, दोषी हो, पापी हो, अभी चेत सो दुराचार सांगो पान दुराचारी अभी मंतव्य समय व्यवस्थित है केवल निश्चय पक्का किया दो चल जाएगा सम्यक व्यवस्थित हो ईशा ही यथ सह सम्यक व्यवस्थित उसने बहुत अच्छा निश्चय किया पक्का कितने पक्का करो है मूल में कच्चा है सभी सभी कच्चा मामला और ये सच्चा मामला है एकदम करता बहुत अपने है ही नहीं हमारे में छोटे पुस्तक में देखा होगा हमने करता बहुत मिटना नहीं है स्वीकार नहीं करना है आप मन है नहीं चेतन में है ही नहीं आप शुद्ध एकदम करता बहुत नाम है ही नहीं हमने स्वीकार नहीं करना है इन्हें मिटना नहीं है मिटना सफाई मिट रहा है आप काम हमारा बहुत हुआ हुआ है श्री मुनियों ने संत महात्माओं ने बड़ी कृपा की है बड़ी कृपा की है पारमार्थिक मार्ग बहुत सदा सरल बताया है इन भोगों को छोड़ना है अंत तो ये छोड़ते जाएंगे पामर तो न वही थे ये सब छोड़ने वाले मिलने बिछड़ने वाले हैं कौन रहने वाले बताओ रहने वाले सिवाय परमात्मा के और कोई रहने वाला नहीं नरकों में जाओ तो भगवान तो हृदय में रहेंगे ही प्रेत भूतों के भीतर में हृदय भगवान में है भगवान का साथ में हमारे जो सर्वोपरि है वो हमारे साथ है डर किस बात का है डर तो इसी बात है जो दूसरे को डर देता है हम तो सबका साथ है सबका ही कल्याण चाहते हैं सबका ही उद्धार हो जाए पैदल इस बात का है उत्साह से सबके भीतर उत्साह करो सब काम ठीक है मौका मिला हुआ है भाइयों अभी मौका बहुत बढ़िया मिला है ऐसा मौका हमारे देखने में आया नहीं भाई जैसा अभी नहीं होता है ऐसा मौका आया बहुत बढ़िया मौका है मामूली थोड़ा सा था तेज थोड़ा सब बातें छोड़ कर कोटिंग तक तो आ रही सुने तो करोड़ ग्राम बिट जाओ हरी स्मृत करो काम छोड़ दो करो सतम व्याय भवतम सहसम स्नान से लक्ष्म विचारे दातव्यम अरे कोटिंग तक तो आ रही सुने तुझे परवाह नहीं करो रुपया लग जाए शरीर में बीमार हो जाए तो निंदन तू नीति ने पढ़ाई निवास तुम लक्ष्मी समा बढ़ो तो गच्छ तो भाई देश अद्यव मई मरण मास तु युग अंदर वा न्याया पथ प्रवचन निबंधन धीरा न्याय का रास्ता अस्थिर रास्ता है उसे स्वत नहीं होते बटे निंदा करो लोग तो करो मरी मजदूरी निंदा डटा नहीं प्रशंसा करे तो प्रशंसा में फंसना नहीं निंदन तो नहीं देने बना ये वास्तु बंधो लक्ष्मी समाप्त आ जा तो बोल चले जाए साहब खाने को रोटी नहीं मैं तो करो नहीं भाई देश अरे आज मर जाओ चाहे जीवन तो जीवो कोई लोभ और भय है ही नहीं कोचिंग थे तो हरे सुने थे वो मौका है और ये हरदम रहेगा नहीं हरदम रहेगा नहीं ये याद रखो यह भी मौका है तो सुर भी सहित करे सब अपना काम सब समाप्त सब कामों को छोड़ कर काम करना इस मतलब जाना है एक भाई परमात्मा की प्राप्ति करनी है तेरे भावे जो करो भरो बोलो संसार नारायण तुम बैठ गए अपन मनुहार तेरे भावे जो करो भरो बोलो संसार करेगा बना करो पूरा करो अपना तो अपना काम ठीक करना है और जो माने है उसको बात लगाने हैं आ जाओ भाई इधर आ जाओ नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, अपना तैयार सब कर लिए, कोई वो नहीं, छोटा हो बड़ा हो ऊंचा हो नीचा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, जानकार हो चाहे अनजान हो, कोई हो, सबके लिए तैयार हम तो सदा कर, सबके लिए सदा तैयार, उत्साह से सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, कोई भी दुखी न रहे, सबके सब आनंद मौज मस्त हो जाए, आनंद मिले, ऐसा मौका मिला हुआ है अच्छा, इस वास्ते अधिबद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।